Gert Krol met het NOS Journaal. Op knooppunt Empel bij Den Bosch doet de politie al de hele nacht onderzoek na de vondst van een zwarte Kia met daarin twee lichamen. De politie gaat ervan uit dat de twee doden de vermiste Hebe Zwart en Sanne Bos zijn, ook al is hun identiteit nog niet officieel vastgesteld. Het 10-jarige meisje en haar begeleidster waren 2 dagen zoek. Gisteravond werd hun zwarte Kia Picanto ontdekt door een politiehelikopter. De 2 doden zijn inmiddels geborgen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald, terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Er zijn wel meer huizen met een middenhuur, een maximale kale huur van €1.000 per maand. Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk nalatig handelen van Defensie bij het mortierongeval in Mali, zegt minister Ollongren. Bij het ongeluk in 2016 kwamen 2 militairen om het leven, een 1/3 raakte zwaar gewond. Het radioprogramma Argos meldde deze maand dat de ambtelijke top van het ministerie na het ongeval niets voelde voor zo'n onderzoek. En Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te onderzoeken of complotdenker David Icke de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. De omstreden Britse spreker is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november. De Amsterdamse burgemeester en de leiding van politie en justitie vinden dat ongepast. De complotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. Het weer in het noordoosten helder en 1 graad of 4. Elders bewolkt en ongeveer 10 graden. De komende ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Later op de dag mogelijk nog wat zon bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Treinen met vertraging, overvolle wagons en stakend personeel. De gifbeker blijkt niet op te kunnen bij het openbaar vervoer. Na lastige coronajaren waarin mensen massaal thuis bleven, neemt de druk op het OV nu juist toe. Zowel vanuit de reizigers als vanuit het personeel. Beste reizigers, door een staking rijden er minder treinen tussen... Geen prettig bericht voor treinreizigers. Binnenkort worden er nog minder treinen ingezet. Reden, de NS kampt met een personeelstekort. Het is weer raak op het spoor. Treinuitval, tekorte treinen, geen zitplaatsen. Treinen die niet op tijd rijden. Veel mensen moeten tijdens de spits weer staan in de trein. Dus je hele dag loopt in de soep? Ja, precies. Allemaal door de NS. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 20 oktober. Voor de mensen die het gezien hebben, de video van een trein die dwars door een bus heen ramde was symbolisch voor de tendens rondom het openbaar vervoer in Nederland. Maar er gaat nog meer structureel mis. Het streekvervoer staakt en de vakbond FNV organiseert vandaag een congres over de toekomst van het Nederlandse OV. Wat gaat er op dit moment fout bij trein en bus? Is het allemaal echt zo slecht gesteld met ons OV? Of ja, zijn we wel heel hard in ons oordeel? En hoe ziet de toekomst van het Nederlandse OV eruit? Ik praat er vandaag over met Wijnand Veeneman. Hij is expert openbaar vervoer en hoogleraar bij de TU Delft. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben afgesproken. Eén correctietje, ik ben nog geen hoogleraar. Nog geen hoogleraar? Oh, nou ja, het is goed dat je dat meteen zegt. We hebben afgesproken om jij en je te zeggen. U bent expert openbaar vervoer, u werkt aan de universiteit. Kan jij nog een normale treinreis maken zonder allerlei wetenschappelijke theorieën bevestigd te zien? Nee, zo werkt het eigenlijk wel, ja. Dat je zit er en je kijkt om je heen en ergens daarachter dat circus wat je voor je ogen ziet afspelen. Dus zie je allerlei contracten die pogingen doen om datgene wat er daar op dat moment gebeurt de goede banen in te leiden. En allerlei handelingen van ministeries. En ja, dat zie je dan wel, ja. Dus zo werkt dat dan. Wat houdt je banen in? Wat doet een expert openbaar vervoer aan de universiteit? Een deel van mijn tijd hou ik mij met vooral in wat dan de governance van openbaar vervoer heet bezig. Dus ik kijk naar bijvoorbeeld hoe allerlei contracten zijn opgezet, hoe de samenwerking is vormgegeven en wat daar de effecten van zijn. Mm-hmm. bijvoorbeeld, dus het ministerie heeft een contract met NS en ProRail. En daar staan allerlei dingen in en daar doen ze allerlei dingen mee. En dan kijk ik of dat werkt of niet. Wat theorie over zegt over wat ze aan het doen zijn. Maar ook internationale vergelijking op dat terrein. Van hoe doet het ene land dit, hoe doet het andere land dat? En wat zien we daarvoor effecten van? En wat kunnen we dan zeggen over wat werkt en wat niet werkt? Zag je deze situatie in het Nederlands openbaar vervoer al aankomen dan? Ja, maar eigenlijk vraag je me nu ik denk 13 maart 2020. Iedereen wist dat ging gebeuren, in welke sector dan ook. Het antwoord is dus heel helder. Nee, nee, dat nee. Wisten we. Daar hadden we geen idee niemand van. Niemand wist dat dit eraan zat te komen natuurlijk. Niemand wist wat. Iedereen had wel door dat er iets ging gebeuren. Ja. En wat dat ging betekenen voor allerlei sectoren. Ja, dat wist er eigenlijk niemand. Nee, en hoe lang het ging duren natuurlijk. Precies. Ja, nou ja, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Nou, het openbaar vervoer staat onder druk. Het busvervoer ligt deze dagen in veel regio's plat. In aanloop naar deze uitzending hebben wij met Henry Jansen van FNV Spoor gebeld. Dat is de vakbond. Wij vroegen hem waar deze staking vandaan komt. Waar staken jullie voor? Er wordt gestaakt voor salaris, nou in het streekvervoer, voor salaris, maar ook voor afspraken vermindering werkdruk. Dus de dienstregelingen worden steeds krapper. Je kan nauwelijks pauze houden of plassen en dergelijke. Mensen vallen uit, nieuwe instroom blijft achter, omdat de arbeidsvoorwaarden en maar ook de werktijden en dergelijke onaantrekkelijk worden en de job zwaar is. Waardoor je stevast in tekorten komt. En als je al met heel weinig personeel moet werken omdat ze de kosten belangrijk vinden, dan is iedere keer als er een tegenvaller is, bijvoorbeeld vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, meteen een reden om een buslijn of een treinverbinding op te heffen. Omdat je te weinig personeel hebt. Je kan niks meer aan, geen tegenvallers meer aan. Zijn dit herkenbare geluiden voor jou, Wijnand? Ja, het is het verhaal wat hij illustreert gaat vooral denk ik over over een groot gedeelte van het streekvervoer en wat we dan noemen de regionale lijnen, de treindiensten die niet door NS gereden worden. Daar doen we aanbestedingen, dus daar hebben we als bewoners van een provincie, over het algemeen, hebben we een provincie die voor ons zorgt dat er openbaar vervoer is. Dat is nu zo'n 20 jaar dat aanbesteed wordt. Dus onder concurrentie wordt uitgevraagd door overheden. Dus de provincie Groningen Drenthe vraagt, wij willen graag bussen in deze regio. Wie kan dat het goedkoopste of het beste doen? En sinds die 20 jaar is er dus voor vooral die busbedrijven, maar die rijden ook nog wat treinen, stevig druk op hoeveel dat dan mag kosten. En uiteindelijk dan zien we dat er zijn allerlei besparingen te doen. Als je vergelijkt hoe busbedrijven er, laten we zeggen, 25 jaar geleden uitzagen en hoe ze er nu uitzien, is echt een enorm verschil. Met allerlei kantoren die vol waren destijds, met allerlei mensen, en dat is allemaal veel minder geworden. Maar dat heeft ook druk opgeleverd op de chauffeurs. Ja. Want ja, dat is natuurlijk ook het. Wil het bedrijf dat met zo weinig mogelijk chauffeurs doen? Nou, dat is allemaal. Daar is wel degelijk dus druk op. Nou, dan kun je je afvragen: wanneer is dat nog redelijk en wanneer is dat niet meer redelijk? Ja. Maar in ieder geval zeggen nu dus de chauffeurs: van ja, weet je, de koek is op. De werkdruk kant is dat dan vooral. Daar mag wel wat aan gebeuren. Ja, want Wijnand, je had het al even over die verschillende OV-soorten, om het even zo te zeggen. Ja. Je hebt het streekvervoer, dat staat dus vandaag. Je hebt de NS, je hebt Arriva, ja. De GVB in Amsterdam. Hoe uniek is dat versnipperde vervoerslandschap? En kan je dat een beetje voor ons schetsen? Ja, maar we hebben in Nederland eigenlijk een soort van drie smaken. Smaak 1 is, laat maar even beginnen bij de NS. Dat heet het hoofdrailnet. Simpelweg alle spoorlijnen waar intercities op rijden. Dat heeft de Nederlandse Rijksoverheid heeft dat aan het staatsbedrijf NS gegund. Daar is ook al nieuws over. Daar kunnen we het misschien ook nog later over hebben. Maar die doen dat nu al een hele tijd. Rijden die treinen dus voor de staat met allerlei specifieke eisen. Dat is dus de eerste versie. Tweede versie is GVB RET HTM. Eigenlijk staan staat de vervoerregio in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de startblokken om te kunnen aanbesteden. Dat hebben ze ook al wel gedaan voor een deel. Maar die hebben het ook weer gegund aan hun eigen bedrijf. Dus dat wordt ook niet aanbesteed. Dan heb je trouwens gelijk wel de bulk van al het openbaar vervoer in Nederland te pakken. Dat is echt een hele groot deel van het Nederlands openbaar vervoer. En de rest wordt aanbesteed, zoals dat dan heet, door provincies. Die zeggen van nou, één keer in de 10 jaar over het algemeen. Welke vervoerder wil dit openbaar vervoer voor ons rijden in deze regio? En dat is dus de derde plak met openbaar vervoer. Met de bussen in Noord-Holland en de treinen in Limburg. Allemaal provincies die hun openbaar vervoer uitvragen bij commerciële vervoerders. Ja, en waarom doet de NS dat dan niet? Ik kan me de trams en zo voorstellen, dat is de tramsbussen natuurlijk een andere situatie. Maar bijvoorbeeld een Arriva-trein, dat zou de NS toch ook prima kunnen doen? Oh, de NS zou dus ook zijn vervoer door kunnen aanbesteden. Dat zien we in andere landen inderdaad wel gebeuren. Maar de Nederlandse overheid vraagt juist aan NS om die treinen te rijden. Dus de NS is het vervoerbedrijf. En de Nederlandse overheid stuurt dat bedrijf aan om daar die treinen dan te rijden. Dus dat zijn. Maar we zien inderdaad in andere landen wel degelijk dat vervoerders dat zouden kunnen doen, maar in Nederland niet. Oké. Het FNV riep deze week op die buschauffeurs op om te gaan staken. Een paar weken geleden zagen we ook treinstakingen. Hoe schadelijk zijn deze stakingen eigenlijk voor de vervoersbedrijven? Wat we zien, het is een beetje flauw eigenlijk. Want wat we zien is dat wat we dan noemen de elasticiteit. Dus in hoeverre de markt, de gebruiker, iets anders gaat doen, dat is beperkt. En ik denk dat je dat ook misschien wel herkent. Mensen die van het openbaar vervoer gebruik maken, dat zijn over het algemeen keuzes die je misschien wel op dag X kun je wel een beetje kiezen tussen de een of het ander. Maar over het algemeen heb je voor een levensstijl gekozen waar het openbaar vervoer wel of niet in past. Ja. Als je op het platteland ergens in Twente woont, dan komt er nog wel eens een treintje langs. Maar voor een groot gedeelte zul je daar afhankelijk zijn van een auto en daar gebruik van maken. En als je in de binnenstad van Amsterdam woont, ja, dan is die auto een stuk onhandiger. Ook ligt er ook aan waar je dan weer naartoe moet. Maar daar zullen mensen eerder kiezen voor openbaar vervoer. En dat betekent dat die keuze, of je nou het een of het ander doet, ja, die ligt in allerlei andere dingen vast. Waar werk je? Waar woon je? Hoe is je leven ingericht? En ja, op het moment dat dan een dag of 3 dagen er geen bussen rijden, ja, dan heb je daar stevig in geraakt. En ja, heb je over het algemeen wel een beetje opties, maar niet heel veel. Nee. En de vervoersbedrijven die hebben daar echt last van. Die zijn echt zelf. Ik had het over. Je vroeg natuurlijk naar de vervoersbedrijven. Ik had het over de reiziger zelf. Ja, maar dat is ook. Dat betekent natuurlijk, die worden daar dan niet zo door geraakt. Want op het moment dat die bussen weer zelf rijden, dan neemt de reiziger ook weer de bus weer daarna. Ja, maar er zit nog wel een ander aspect aan. Het is ook een beetje afhankelijk van de manier waarop overheden omgaan met wat we dan opbrengstrisico noemen. Ingewikkeld woord, maar dat gaat over het volgende. Als jij een bus instapt in Nederland, dan is het in sommige gevallen zo dat die euro's die van jouw kaart afgeschreven worden en die ergens in Amersfoort bij een bedrijf TLS landen, die gaan in sommige gevallen naar dat vervoerbedrijf. Je stapt in Arriva in een bus, ja, je houdt je kaart tegenaan, dan gaat aan het eind van de rit 2,5 euro af. En dan gaan die euro's naar het vervoerbedrijf. Op het moment dat dat busbedrijf staakt, gaan die euro's natuurlijk niet naar het vervoerbedrijf. En die merkt dat dan. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld in Groningen-Drenthe, gaan die euro's niet naar het vervoerbedrijf, maar naar de provincies, naar de overheid. Dan maakt het bedrijf helemaal niks uit. Want dat wordt gewoon betaald met een subsidie voor het rijden van bussen. Op dat moment zijn er geen andere inkomstenbronnen voor dat busbedrijf dan subsidie. En of die euro's nu wel of niet van die overchipkaart. Dus het ligt eraan, als de grootste bulk van de inkomsten komt van de reiziger, dan is het heel schadelijk. En als de grootste bulk van de inkomsten komt van subsidies of van steun, dan heeft dat minder impact. Ja, en dat heeft dan ook weer te maken met welk vervoerssysteem. Bijvoorbeeld de metro in Amsterdam, die verdient zichzelf best terug. Want er gaan heel veel mensen met die metro, er komt gaan heel veel over chipkaarten langs die paaltjes. Dus er komt heel veel geld binnen. Voor sommige bussen, die rijden veel meer om die publieke dienst te bieden. En zorgen dat er dus een busdienst is. En dan gaan er minder kaarten langs die paaltjes. En dan is het een lager percentage. In Nederland, in het algemeen is het zo ongeveer 50% van de inkomsten die van de reiziger komen. En 50% die van subsidies komen. Ja, helder. Nou, laten we even hebben over het personeelstekort. Laten we beginnen bij de NS. Ik denk dat de grootste problemen het personeelstekort en het geldtekort zijn. Wat doet de NS momenteel om die personeelstekorten op te vangen? Want ze missen 10% van hun personeel, begreep ik. Dat is best wat. Maar wat doen ze daaraan? Ze halen van allerlei dingen uit. Simulatoren op stations neerzetten om mensen gevoel te geven voor wat de baan is. En verder werven. Wat doe je dan? Advertenties zetten. Zorgen dat je mensen het kan selecteren. Dus de huistuin- en keukendingen, maar... Ja, de niet-huishoudelijke keukenzingen zijn inderdaad. Wat ze doen is met simulatoren op station zetten. Op Utrecht Centraal stonden ook allemaal mensen kaartjes uit te delen en gesprekken te beginnen met mensen. Dus ze hebben wel een voordeel dat mensen die met de trein gaan, dat je die misschien wel direct kan aanspreken. Dat is natuurlijk wat lastiger voor iemand die een vrachtwagenchauffeur zoekt. Maar ze proberen dat op die manier. Ja, en werkt dat? Denk je? Is dat doelgericht? Gisteren was er een hoorzitting in de Tweede Kamer waar de directieleden van de NS wat dingen over zeiden. En die waren goed gemutst. Die zeiden dat ze per maand zo 150 mensen naar binnen haalden, geloof ik dat het was. Maar ja, dan nog steeds. Kijk, het is een bedrijf met 20.000 werknemers. Als je dik 2000 mensen mist. Ja, dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. En ik had ook even de jaarverslagen erop nagekeken. Ik geloof dat het in 2020 was. Hè, hebben ze gewoon een omloop van personeel gehad van 3500 mensen. Dat is ook nogal wat. Dus het is wel vechten tegen de bierkaai, zal ik maar zeggen. Ja. Ze zijn echt druk met mensen naar binnen halen. Ja, ja. En zeker als je dan weet, als je om je heen kijkt, als je door de stad loopt en je kijkt naar alle personeels, alle kaartjes waarop staat dat het personeel wordt gezocht, dan zie je dat het lastig zal zijn, ook voor hen. Ja. Laten we even hebben over de subsidies. Je noemde net ook al even de rol van de politiek erin. We vroegen Henry Jansen van FNV, je hoorde hem net ook al. Wie er volgens hem aan zet zijn om dat op te lossen? De vervoersbedrijven of de politiek? Dit zei hij. Nee, het ligt bij beide. Je kan niet zeggen als spelers in het spel meedoen dat die spelers verantwoordelijk zijn. Maar laten we vooropstellen dat het natuurlijk overheidsbeleid is geweest om een nutsvoorziening die zo cruciaal is voor de maatschappij aan de markt te geven. Ja, kijk je er ook zo naar, Wijnand? Het aan de markt geven, het eerste stukje ben ik van wat hij zegt, daar ben ik het helemaal met hem eens. In dit geval, het is duidelijk dat er dingen mis zijn in die wereld. En het is echt een samenspel in dit geval van overheid en markt. Maar een deel van wat het openbaar vervoer in Nederland goed maakte, misschien moet je zeggen even voor pre-corona, was dat we voor die markten ook inzetten op een goede manier. Wat ik eerder zei, als je meer dan 20 jaar teruggaat, dan denk ik dan vonden we in Nederland het openbaar vervoer zo slecht dat we bereid waren om de hele boel overhoop te halen om het beter te maken. En dat heeft ook wat opgeleverd. Dus En dat is gekomen door een andere verhouding tussen overheid en markt. Maar niet op de manier waarop veel mensen er tegenaan kijken. Dus we zien dan Arriva of Connection, private bedrijven zien we dan bussen rijden. En denken, och, een heleboel is overgedragen aan de markt. En nou, mooie boel. Als je daar goed naar kijkt, zie je dat destijds, lang geleden, overheden het heel lastig vonden om de bedrijven van toen, de Fram en Z2N, en mensen van, die kennen dat misschien nog van vroeger, dat het heel moeilijk bleek om die bedrijven iets te laten doen wat je als overheid en dus als belastingbetaler wilde van die bedrijven. Ja. Wat we zagen met de introductie van de markt, waarbij dus overheden gewoon konden zeggen, weet je, wij willen van het openbaar vervoerbedrijf dit en dit en dit. En als dat niet zo is, dan kiezen we een ander. Dat ervoor zorgde dat die bedrijven gewoon betere diensten gingen leveren. Ja, de dreiging door de overheid van het kiezen van een ander leidde, de markt was dat, leidde ertoe dat het openbaar vervoer beter werd. Door twee kanten, namelijk dat die overheden, die decentrale overheden, veel meer aandacht kregen om dat openbaar vervoer beter te maken. En doordat ze de markt konden gebruiken, commerciële partijen, die het openbaar vervoer onlangs die lijnen gingen uitvoeren. En dat deden tegen zo weinig mogelijk geld. Onmiddellijk komt er natuurlijk wel bij, waar we het eerder over hadden, die bedrijven gingen dat doen tegen lagere kosten. Daar moest dus ook bezuinigd worden. En daar komt natuurlijk wel weer die druk op het personeel om de hoek. Ja, en we hadden het net al even over corona. Niemand had dat verwacht. Is een tijd voor corona en een tijd tijdens en na. Is het niet ook handig, want de NS heeft ook natuurlijk best wel geleden onder corona, omdat ze weinig subsidies krijgen en dus vooral afhankelijk zijn van de reizigers. Dat is natuurlijk niet zoveel geweest in coronatijd. Gaat dat zich nu automatisch weer oplossen, omdat nu alles weer een beetje aantrekt en we misschien weer een beetje teruggaan naar voor coronatijd? We moeten toch wel anders nu gaan aanpakken, want dit is zo'n klap geweest. Het is misschien goed om na te denken over het anders kunnen inrichten. Nou, dat was wel interessant. Gisteren tijdens die hoorzitting, dus zei Challeng Smit, directielid van NS, zei, geld is niet het probleem. Ik had zelf eens naar de jaarverslagen gekeken en daar zag je dat de NS 1,5 miljard minder inkomsten had in 2020. Dat is nogal wat. Maar ze kregen wel er was wel afgesproken met het openbaar vervoer voor de coronajaren dat er een vergoeding kwam voor de verloren inkomsten. En die vergoeding werd afgesproken dat zo rond 93% van de verloren inkomsten zou zijn. Nou, dat is allemaal geregeld. Dus er zijn inkomsten geweest om dat te compenseren. Maar nog steeds waren er wel substantieel minder inkomsten. Mm-hmm. Maar werd er ook wel stevig bezuinigd, maar vooral op kantoorpersoneel. Smit zegt, geen probleem. Ik zie dan nog wel zoiets als, wat je nu nodig hebt is misschien ook wel slim kantoorpersoneel die de personeelsafdeling is ook kantoorpersoneel. Die heb je nu hard nodig om personeel te werven. Mm-hmm. Dus daar zitten misschien nog wel wat ingewikkeldheden. Maar als je daarnaar kijkt, denk ik dat, volgens mij heeft corona ook een soort van vicieuze cirkel in gang gezet, kan ik me voorstellen. Dat weet ik niet, maar kan ik me wel bij voorstellen, is dat ik niet weet of de baan van de conducteur of machinist nou zo aantrekkelijk was op het moment dat er corona was. Ja. Ik denk dat het misschien toen niet aantrekkelijk was. Je loopt door een trein waar mensen misschien wel ziek zijn. Mondkapjes, boos zijn ook. Maar goed, dat geldt ook voor als je bij de Albert Heijn werkt of zo. Maar post-corona kan ik me voorstellen dat voor heel veel mensen het echt niet meer aantrekkelijk was. Toen kwamen de treinen vol. Als ik nu in een trein zit, heb ik het gevoel, ik zit in een trein vol met mensen die echt chagrijn hebben, want hij is te kort. En dat je als conducteur daar dan moet spitsroeden lopen, maakt het misschien niet leuk. En dat op die manier, zou je bedenken, weet je, moet je dat weer. de dienstverlening echt weer op orde krijgen. Ja. Dan wordt die baan weer een stuk leuker. Want ja, daar moeten ze wel, gewoon dit land. Ja, daar moeten en daar ze, moet je wel mee aan de bak. Daar moeten ze nog wel even een stap gaan zetten. Precies. Nou, ik heb nog heel veel vragen. Maar zit jij thuis te luisteren en heb je ook vragen aan Wijnand Veneman, expert openbaar vervoer van de TU Delft? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, een mysterieuze blauwe vlek in de lucht bij de hemel bij Groningen. Een UFO, een ongekend natuurfenomeen. Helaas voor de fantasierijken onder ons, het was inderdaad ProRail. Die waren bezig de bovenleidingen aan het opmeten en gebruikten daarvoor het blauwe licht. Nou, speciaal voor de teleurgestelde is hier Blue Lights van Jorah Smith. Even the fuss, but the face of your boy cast a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has man like you gonna make me a convict? Never love a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Was Blue Lights van Jorah Smith. Vroege vragen. Nou, we hebben wat vragen binnengekregen. De eerste die ik wil behandelen is van Peter de Jong. Die vraagt: waarom rijdt het Nederlandse OV niet volledig zonder personeel, zoals de metro in het Franse Lille? Weet je daar wat over? Wijnand. Ja, kijk, dat zou je in metroachtige systemen kunnen doen. Maar het is net als met zelfrijdende auto's. Dat is toch altijd, het is heel lang al decennia een belofte. En dat kan ook. De metro in Lille, de Docklands, Light Rail in Londen. Op hele afgesloten stukjes spoor rijdt dan een voertuig zonder dat het bestuurd wordt door een machinist. Tegelijkertijd, als je dat op het gewone spoor wil gaan doen, dan is dat knetter ingewikkeld. In de zin van, er ligt een boom over het spoor, er staat een koe, er staat een bus, ik noem maar iets, zeg maar. Dat gebeurt nog wel eens, schijnt. En dat is hetzelfde met zelfrijdende auto's, dat blijkt dan nog weer een tikje ingewikkelder. En soms ook onveiliger dan we eigenlijk zouden willen. Dus dat is eigenlijk nog op dit moment nog niet haalbaar. Er wordt heel hard aan gewerkt, ja. met automatische treinoperatie, ATO. Maar daar zijn we nog niet. Nee. Zijn er andere landen waarvan we zeggen, nou, dat is misschien wel een gidsland, of dat is een land waar we naar kunnen kijken om onze problemen met OV op te lossen? Oh ja, kijk, met spoor is het echt heel erg grappig. In de zin van dat in de wereld, waar je ook kijkt, ik ga op YouTube filmpjes kijken over spoor. Er zijn er 3 landen waar de wereld naar kijkt. Dat is 1, Japan. Nou, daar kun je wat bij voorstellen. Wat daar gebeurt met trein is fantastisch. 2, Zwitserland. Daar kun je ook wat bij voorstellen. Rijden door weer en wind? Die kunnen goed met sneeuw omgaan. Ja, dat is zonder meer waar. En 3, Nederland. Ja. Wat wij doen met hoeveel treinen we over het spoor heen jagen, worden wij als gidsland gezien. Dus stellen we ons niet een beetje aan dan met ons geklaag over ons OV? Nee, ja, ik heb dit wordt geen wetenschap, maar ik heb wel een theorette daarover. Voor een deel denk ik dat het kritisch staan tegenover dat openbaar vervoer ook wel de basis is waardoor het goed is. Ik herinner mij een trip naar Italië, waar een familielid van een vriend woonde, die de schouders ophaalde over alles wat misging met het Italiaanse openbaar vervoer. Want ja, ach, het werd toch niet beter. Die klaagt daar niet over, want dat is nou helemaal zo. Die legt zich gewoon bij neer. Ja, en dus ik denk ook dat we ons er niet bij neer moeten leggen, dat we wat dat betreft best mogen kritisch mogen kijken naar het openbaar vervoer. Maar wel altijd vanuit, oké, hoe maken we het dan weer beter en hoe komen we er weer uit? Ja, ja. Ik zit nog even te kijken of we nog wat vragen binnen hebben gekregen. David vraagt, wat denkt jullie gast over de toekomst van de trolleybus ten opzichte van bus op accu? Ja, dat is interessant. Kijk, de batterijbus, zeg maar zeggen, die heeft een enorme vlucht gemaakt. We hebben in Nederland iets heel bijzonders gedaan. We hebben in 2017 alle overheden in het openbaar vervoer gezegd, vanaf 2025 gaan we met z'n allen nul emissie rijden. En dat leidde tot een enorme beweging, waar ook weer in het buitenland met een zekere jaloezie naar gekeken werd, waarin in Nederland busbedrijven oppopten die EvoBus, die elektrische bussen gingen maken. En waar de hele VDL, grote busmaker in Nederland, zichzelf omkatte naar het maken van batterijbussen. En iedereen zich vanaf dat moment druk ging maken over hoe gaan wij in Nederland met die batterijbussen rijden. Mm-hmm. Dat was op dat moment de technologie die zeg maar als alternatief kwam. En daar werd allemaal oplaadinfrastructuur voor gemaakt. Maar tegelijkertijd is er zo'n batterijbus natuurlijk, die net als een elektrische auto, een zwaar ding, die zult een hoop batterijen met zich mee. Dus als je zoals in Arnhem, de infrastructuur hebt hangen, zoals met een trolleybus, ja, dan is dat een hartstikke mooi alternatief. Ja. Het is wel zo dat voor heel veel bussen en steden is het, voor steden en ook regio's, is het natuurlijk, de trolleybus gaat niet rijden tussen Ommen en Zwolle, dat kan niet. Dus het zal altijd in de stad blijven. Ja. En dan moet je daar heel veel infrastructuur voor aanleggen. Als je die nog niet hebt, is dat een dure business. En zeker is het ook gewoon een beperkte markt. Die markt voor batterijbussen is enorm gegroeid. Want die Chinezen gingen ook daar als een dolle mee aan de slag. En dus ontwikkelde die batterijbus zich razendsnel. Dat doet hij nog steeds trouwens. En ook de manier waarop je die kan opladen, dat ging in één keer heel, heel hard. Terwijl die trolleybustechnologie, ja, dat is er eentje die niet die enorme zwoem kreeg. Simpelweg omdat die investeringen in infrastructuur best prijzig zijn. En voor veel steden dat geen optie is. Ja. Dus als je het hebt zoals in Arnhem, zou ik zeggen fantastisch. Gewoon blijven doen en hartstikke prachtig. Maar het werkelijk ombouwen van de stad als, laten we zeggen, Groningen naar trolleybus. Dat is dan een hoge investering. Ja, nou, een goede vraag dus. Zit je te luisteren en heb je ook vragen aan expert openbaar vervoer van de TU Delft, Wijnand Veneman? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan. Vandaag komt de documentaire Wild Port of Europe uit. De film gaat over dieren die leven in de havens van Rotterdam en Moerdijk. Ook uit Rotterdam komt de band Elephant. Hoewel die waarschijnlijk niet in de haven van Rotterdam te vinden is, hebben ze wel een nummer geschreven, Hometown, over Rotterdam dus. En daar gaan we naar luisteren. Dit was Elephant met Hometown. En dit is Vroeg van donderdag 20 oktober. We hebben het vandaag met expert openbaar vervoer van de TU Delft, Wijnand Veneman, over de lastige positie waar het openbaar vervoer zich momenteel in bevindt. Zit jij te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Wijnand, laten we het even hebben over de concurrentie. Op het spoor hebben we aardig wat problemen, niet alleen bij de NS. De NS heeft inmiddels concurrentie, waardoor bijvoorbeeld Arriva ook spoorlijnen in handen heeft. Is deze toegenomen concurrentie volgens jou een wenselijke ontwikkeling? Dat is een vraag waar je enorm veel over te zeggen valt. Kijk, dit is er gebeurd toen De NS alle treinen in Nederland reed. Toen kwam de gedachte, weet je, we moeten ook op het spoor moeten we concurrentie gaan krijgen. En toen is aan de NS gevraagd, goh, welke lijnen zou je, als je nou geen subsidie meer krijgt, welke lijnen zou je dan niet meer willen rijden? Er kwamen lijnen bij als Groningen-Leeuwarden. Dat soort lijnen. De regionale lijnen door de Betuwe heen. Allerlei spoorlijnen werden daaronder geschaard. De NS zei, die wil ik niet meer rijden. En die lijnen die gingen toen naar die decentrale overheden, dus de provincies. En die decentrale overheden werd gevraagd, nou, doe maar met concurrentie iets om daar toch treinen op te laten rijden. En dat is over het algemeen heel erg succesvol gebleken. Dus inderdaad, de Arriva's en de Connections van deze wereld, die rijden daar treinen. En wat je daar zag gebeuren is dat over het algemeen de aantallen reizigers echt stevig groeiden. Dus dat werkte heel erg goed. Tegelijkertijd, als je moet gaan nadenken over concurrentie op het spoor door het station Utrecht heen bijvoorbeeld, waar heel veel treinen met heel veel afhankelijkheden daar doorheen rijden, dan wordt dat toch echt een ander en ingewikkeld plaatje. Dus de manier waarop ik het tegenaan kijk is, dat concurrentiemodel met de aanbestedingen, dat is echt succesvol geweest in die regio. Maar er zit ergens een grens aan waar de concurrentie gewoon te hoog wordt. Ja, want versnippering is ook, ik vind het zelf altijd ook wel een beetje vervelend als je dan weer moet overstappen en dan moet overschakelen op een andere treinlijn. Nu is dat af en toe, maar als het dan een soort weerwar wordt van waar moet ik in en uitchecken enzovoort. Ik weet ook niet of dat voor de reizigers heel prettig is om hele erg versnippering te hebben. Kijk, de manier waarop ik daar tegenaan kijk is, je kan natuurlijk dat hele in- en uitchecken en hoe dat geld verdeeld wordt, kun je op een hele andere manier regelen. Ja, precies. Je kan, want je hebt steden waar heel veel verschillende busbedrijven bijvoorbeeld rijden, maar waar je gewoon met één incheck en één uitcheck ook prima dat hele systeem doorkomt. En dan wordt het achter de schermen verdeeld. En dan wordt het achter de schermen verdeeld. Dus dat is niet hetzelfde probleem. Wat je beschrijft, snap ik helemaal. Maar ik vind ook dat het openbaar vervoer naar de reiziger toe één heel duidelijk gezicht moet hebben. Maar dan nog steeds kun je aan de achterkant wel degelijk die concurrentie invoeren. Maar goed, daar zit dus ergens een grens. En waar die precies zit, dat weet niemand. Een grens waarin je die concurrentie functioneel kan invoeren. En waar je die zijn rol kan laten spelen. En dat hangt er ook nog weer heel erg af van hoe je dat precies doet. En of je dat nu slim doet of dat je er een zootje van maakt als je dat aan het doen bent. Dus daar zit een ingewikkeldheid van hoe je die concurrentie een plek geeft op dat spoor. En het is glashelder dat als het echt ingewikkelder wordt met heel veel druk spoor en veel ingewikkeldheid, dat het dan moeilijker wordt om die fragmentatie van al die vervoerders dan ook nog op een nette manier te regelen. Ja, we vroegen aan Henry Jansen van vakbond FNV ook nog wat hij vindt van die concurrentie. Nou, je kan het vergelijken met Schiphol. 20 jaar geleden dacht iedereen bij Schiphol, dit is geweldig. We laten bedrijven met elkaar concurreren en dan wordt het goedkoper en beter en efficiënter. Goedkoper werd het. Er is het systeem van marktwerking ook in het openbaar vervoer zorgt ervoor dat de kostenkant heel belangrijk wordt door de overheden. En door de bedrijven, want de bedrijven willen ook nog geld overhouden wat ze aan de aandeelhouders willen overdragen. En het personeel wordt dus met krapte ingezet. Te weinig mensen, je hebt minder reservebuschauffeurs, minder reservemachinisten. Ja, Henry zegt eigenlijk alles is minder, minder, minder. Volgens mij zeggen we hetzelfde als wat ik zei dat eerder ook al. In die concurrerende wereld, maar ook trouwens, ook de NS wordt, ondanks het feit dat de NS zelf niet, het hoofdvangnet is niet aanbesteed, dus daar is niet een directe concurrentie, maar ook de NS wordt wel op kosten aangestuurd. Maar daar is natuurlijk wel druk inderdaad op kosten. Kijk, daar zit deze ingewikkeldheid in. Als belastingbetaler vinden wij het prettig dat onze Nederlandse overheid het geld wat ze uitgeeft aan openbaar vervoer, dat ze dat efficiënt doen. Mm-hmm. Er zijn ook steden in de wereld waar bakken met geld het openbaar vervoer ingekruid wordt. Zonder dat daar werkelijk echt goede kwaliteit tegenover staat. En dat concurrentiemiddel, maar ook die druk op kosten, is in de kern voor de belastingbetaler en wat hij qua openbaar vervoer krijgt, hartstikke goed. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat daarmee het personeel zodanig onder druk gezet wordt dat het geen aantrekkelijke baan meer is. En dat het uiteindelijk dat personeel uiteindelijk er vandoor gaat en zegt, bekijk het maar. Want dan is het geen gehuurde dienstverlening meer. Daar die balans in, dat is best lastig. Ja, en wat voor en onder corona best lastig, extra lastig gebleken. Ja. Ja, en wat voor gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld de kosten van de kaartjes voor ons, de luisteraars? Is dan die concurrentie juist daar goed voor? Of zeg je, dat kan er juist ook voor zorgen, het is ook weer goed dat de overheid dat misschien een beetje in toom houdt? De tarieven die zijn in handen van de overheid. De NS heeft iets meer vrijheid, maar de zeg maar stads- en streekvervoer, daar zijn de tarieven in handen van de overheid. En daar, maar ook daar zit het natuurlijk op het moment dat de kosten de pan uitreizen voor het openbaar vervoer en er zitten weinig mensen in, dan linksom of rechtsom, uiteindelijk moet het dan ergens vandaan komen. En dan komt dat bij de belastingbetalende Brabander terecht, die ervoor moet gaan betalen om die trein dan te laten rijden. Uiteindelijk, als het heel duur gaat worden, komt dat bij of de reiziger of de belastingbetaler terecht. En dat is het spel wat gaande is. Je kan concurrentie gebruiken om die totale kosten van het openbaar vervoer omlaag te drukken. Dat moet je doen op een manier die niet ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de baan. Want anders dan heb je geen openbaar vervoer meer. Maar in de kern kun je daarmee wel de tarieven wat lager houden. En ook de subsidie wat lager houden. Ja. Dus dat is een ingewikkeld spel waar we zien dat eigenlijk misschien wel aardig ging pre-corona. Maar met die extra ingewikkeldheid van corona is dat toch een beetje ontspoord. Hoe staat het kabinet eigenlijk tegenover nog meer concurrentie? Het belangrijkste dossier wat daar nu op tafel ligt is of dat hoofdrailnet, nogmaals, dat is alle sporen waar intercities op rijden in Nederland, wat nu dus in handen is van de NS, of dat nu ook concurrerend moet worden aanbesteed of niet. En daar zit dat is ingewikkeld op dit moment, want ik weet niet of je het gezien hebt in de krant, maar dat was denk ik een week of twee geleden dat er een brief arriveerde vanuit Brussel in Den Haag. Die zei, je moet dat ook gaan aanbesteden. Terwijl eigenlijk het kabinet inzet op 2025, 2035 nog de NS die treinen op het hoofdrailnet te laten rijden. De ingewikkelde achtergrond daarbij is dat Europa heeft gezegd vanaf december 2023, eigenlijk vanaf 1 januari 2024 moet je eigenlijk altijd het aanbesteden. Daar is het kabinet niet voor gegaan. Nee. En dus die heeft de volgende truc bedacht. Wij gaan in december 2023, dus voordat die nieuwe regels in werking treden, de NS het nog een keer voor 10 jaar geven. Daarna wordt het alles weer iets ingewikkelder, maar in ieder geval dan kan de NS het nog 10 jaar doen. Ook met de gedachte dat je dan je 10 jaar goed kan voorbereiden op eventueel wel een aanbesteding daarna. En je ziet ook dat in de eisen die het ministerie nu aan NS voor die komende 10 jaar stelt, dat er ook allerlei dingen worden voorgesorteerd op misschien wel een aanbesteding. Wel een aanbesteding te doen, maar dus toewerken naar dat wel goed doen. En nu zit daar dus die spanning dat Brussel zegt, maar het moet wel. Den Haag zegt, we doen het nog niet. We houden ons aan de regels. Zoals Brussel zegt, ja, misschien naar de letter wel, maar naar de geest niet. En dat is wat nu spannend is. Ja, daar is NS niet blij mee, denk ik. Nee, kijk, daar kijk ik tegenaan. Ik ben vrij veel betrokken geweest bij dat soort aanbestedingen en hoe je dat wel en niet kan doen. Als je nu zou gaan zeggen, we moeten dat aanbesteden, dan is daar veel te kort tijd voor. Dat is een van de grootste aanbestedingen ter wereld ooit van het hoofdrailnet. Als je naar een gewoon, zeg maar de de provincie Noord-Brabant die zijn bussendiensten aanbesteedt in de provincie en voor een deel van de provincie. Die zijn daar gewoon 3 jaar mee bezig om dat allemaal goed te doen. En dat is dan al een functionerende markt. Hè. Dat zijn gewoon, de busbedrijven weten al, die zijn er al, die kunnen daarop inschrijven. Dat is allemaal geregeld. En in Nederland, voor dat hoofdrolnet, is dat nog helemaal niet geregeld. Je moet bedenken, wat moet je met al die treinen doen? Die zijn nu van de NS, waar moeten die naartoe? Wat moet je met al dat personeel doen? Die moet gewoon blijven rijden, daar moet je allemaal dingen voor regelen. Dat is niet iets wat je 1, 2, 3 allemaal op orde hebt. Dus die aanbesteding voor 2025 is niet realistisch. Dus het is echt wel een spannend moment. Want op het moment dat een rechter zegt, het moet echt gebeuren, ja, dan zijn de rapen gaar. Ja. Terwijl op de lange termijn is dat iets waar we toch waarschijnlijk aan zullen moeten. Ja, dan hebben we ook nog dus die coronapandemie. Het is volgens mij al wel weer redelijk op het niveau als daarvoor, maar nog niet helemaal. Nee. En de NS heeft daar natuurlijk best wel een klap van gekregen. U heeft het over deze nieuwe plannen. Ook Brussel die zich ermee bemoeit. Maar en de NS moet ook nog natuurlijk herstellen van corona. Dus dat zit er ook nog bij, los van alle andere dingen. Hoe lang krijgt de NS eigenlijk de tijd? Hoeveel steun krijgen ze nog van de overheid om te herstellen? Hoeveel tijd en steun krijgen ze? Ja, volgens mij, de laatste wat ik daarvan heb, maar dat is alweer een tijdje terug, is dat dat nog in de lucht hing. Het is natuurlijk best, er was dus een vergoeding, wat ik zei. Hè, dus de gederfde inkomsten, die werden voor een deel gecompenseerd door de overheid. Om ervoor te zorgen dat, wat we ook bij andere sectoren hebben gezien, dat er steun kwam van de overheid voor bijvoorbeeld horeca. Dat is sinds bij het openbaar vervoer ook geweest. Maar dat was wel recentelijk. Was het in discussie of dat nog door zou gaan. Ik weet niet wat daar nu de laatste beslissingen in zijn geweest. Maar wat de NS gisteren zei in de Kamer was dat ze nu op ongeveer 80% van hun normale vervoer zitten. Mm-hmm. Normaal was dan 2019. Maar als je dat dan weer in het wat meer historisch perspectief kijkt, dan hoef je. De NS is best gegroeid in de afgelopen decennium. Dus dan zit je eigenlijk een jaar of 10 terug in het aantal reizigers. Hopelijk lukt het ze weer om dat allemaal op orde te krijgen. Maar kijk, de kern van de ingewikkeldheid daar, we hebben het volgens mij over gehad, is personeel, treinen weer op orde en zodat de reizigers weer gaan komen. Het spannende is daarbij wel, in het begin van de pandemie was in het nieuws dat allerlei mensen auto's kochten en maar niet in de trein te hoeven zitten, omdat je daar besmet zou raken. Trouwens, er is onderzoek geweest dat wereldwijd, en dan zie je dat landen als Korea, de stad Seoul, hield gewoon het openbaar vervoer over. En de besmettingen waren nauwelijks te relateren aan het openbaar vervoer, interessant genoeg. Oh, dus, echt? Dat viel heel erg. Dus die angst was eigenlijk niet heel realistisch? Dus dat was niet heel realistisch. Nee. Maar dat wisten we toen allemaal niet natuurlijk. Nee, dat is waar. Dat is allemaal achteraf. Ja. De vraag is natuurlijk, er zijn allerlei bedrijven en organisaties die hebben keuze moeten maken over in hoeverre mensen weer naar kantoor komen. En daar zie ik hele verschillen. Bij ons op de universiteit is echt gekozen, wij willen gewoon weer op die campus met z'n allen zijn. Studenten iets leren, dat lukt toch het beste als je ze gewoon in de ogen kan kijken en dat er geen schermpje tussen zit. Ja. Dus wij zijn met z'n allen weer teruggegaan naar die campus. Dus die studenten die stapten allemaal weer in de trein. En die gaan weer in de trein zitten. Terwijl ik andere organisaties zie die nadrukkelijk hebben, 2 dagen thuiswerken wordt voor sommige organisaties normaal. Vergaderingen hybride of vooral online toch ook weer hebben. Wat dat voor effect gaat hebben op de aantallen reizigers in het spoor en ook op de weg natuurlijk, dat is nog wel spannend. Voorlopig zien we de files weer en de treinen vol zijn, dus het lijkt allemaal nog niet heel erg groot effect te hebben, maar dat is wel eentje waarvan we in de komende jaren pas kunnen zien wat dat nu echt gaat betekenen. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar de luisteraars hebben ook nog heel veel vragen en we hebben nog 5 minuutjes, dus laten we daar nog even snel naartoe gaan. Yep. Alisa die vraagt, wordt de eerste klas in de NS-treinen wel genoeg gebruikt of kost het juist geld? Dit is een ingewikkelde vraag. Want in de spits zit hij over het algemeen best vol. Want in de spits is de extra waarde van zo'n stoeltje wat vrij is, misschien is kennelijk groter. Maar ik zie ook inderdaad wel dat het af en toe aardig leeg is. Maar wat je wel ziet is dat is dat een soort van een normale modus geworden, dat op het moment dat de problemen en met tekorte treinen, dat toch wat inflatie is van het eerste klas stoeltje. Omdat veel conducteurs dan gewoon zeggen, weet je, ga ook maar even in de eerste klas zitten. Ja. Ja. Of staan. En dan wordt die goed gebruikt. Kijk, ik denk dat ook de manier is waarop je misschien wel met de eerste klas moet gaan. Dat als het gewoon allemaal staan is geblazen, dan kun je nauwelijks volhouden dat er drie stoelen bezet zijn in de eerste klas. Dat is niet. Dat denk ik dat we met z'n allen dan zeggen, oké. Laten we dan ook die ruimte vrijgeven. Dat zal vast een aantal mensen chagrijnig over worden die wel iets meer betaald hebben voor een kaartje. Maar voor het grote geheel denk ik dat het een goede manier is om. Het is ook een beetje ouderwets, toch? Eerste, tweede klas. Ja. Sandrine die stelt ook een vraag. Die zegt, ik snap niet zo goed dat er momenten zijn dat er zelfs in de spits drie treinstellen zijn die bijna helemaal leeg zijn. Ja. En dat je soms opeens maar één treinstel hebt en die zit dan stampvol, of dat ze heeft soms het idee dat een beetje verschilt per dag en dat je dan denkt van waarom is dat zo geregeld? Hoe zit dat met hoe bedacht wordt, zeg maar, hoeveel treinstellen er rijden, hoe lang de trein is en wanneer? Dit is in ieder geval heel veel over te zeggen, want er zitten heel veel kanten aan. Een interessant voorbeeld. De NS heeft een tijdje geleden gekeken naar hoe zit het nou met drukke treinen. En bijvoorbeeld, laten we zeggen, op het traject Den Haag-Utrecht. En dan zie je dat het ene kwartier de trein best als vol is. En het andere kwartier de trein nog heel veel stoeltjes heeft. Dan blijken wij als reizigers ook een bepaalde voorkeur te hebben en in bepaalde treinen te gaan zitten. Het antwoord wat de NS daarop gehad heeft is in de app proberen te laten zien hoe druk treinen zijn. Dus de tip aan elke luisteraar is, je hebt misschien een bepaald reispatroon. Kijk even in de app of een kwartiertje een trein eerder of later gaat. En dan kun je zien hoe druk die is. En dan heb je misschien wel een stoeltje. Dus dat is één antwoord. Wat je nu op dit moment hebt, is dat er door het personeelstekort treinen korter worden gelaten, omdat dat de afspraken zijn zoals ze gemaakt zijn tussen personeel, ministerie en NS-directie samen. Om afspraken over hoe lang een trein mag zijn met hoeveel personeel. Ja. Die afspraken, heb ik begrepen ook weer gisteren, dat daar nu weer samen naar gekeken wordt van, dat waren prima afspraken voor de normale situatie, maar het is niet normaal. Kunnen we daar nog wat mee? Maar dat betekent dat soms, als er dus personeel minder is, dat je dan een kortere trein hebt. Korter dan je eigenlijk zou willen en zou verwachten. Ja. Maar daar wordt dus nu weer aan gewerkt om te kijken of daar weer slimmere afspraken zijn. Maar het is natuurlijk niet 1, 2, 3 geregeld. Nee, ze zijn er in elk geval mee bezig. Dat is mooi. Stel, alle problemen zijn straks opgelost en de NS heeft de boel weer op de rit. En de klimaatdoelen komen dichterbij. Zou jij dan voorstander zijn van gratis treinkaartjes? Nee, ik ben niet voor gratis treinkaartjes. En dat zal ik je zeggen waarom dat is. Wat we gezien hebben, Luxemburg heeft op een moment gratis openbaar vervoer. Hasselt had een tijdje gratis openbaar vervoer. En bij gratis openbaar vervoer dan is het helemaal niet per se zo dat die automobilist dat openbaar vervoer vult. Maar dan zien we dat fietsers en voetgangers in het openbaar vervoer stappen. En een tweede element is dat als je openbaar vervoer gratis maakt, krijgt het echt een ander karakter. Een soort verblijfssituatie in plaats van een dienst die aangeboden wordt. En dat levert tot dat je echt een ander soort openbaar vervoer krijgt. Dat laat onverlet dat ik vind dat mensen die, voor wie het ook maar voor duur is, die moet je hartstikke steunen en zorgen dat die wel goedkope kaartjes kunnen krijgen. Maar het echt gratis maken van openbaar vervoer zou ik denken, is over het algemeen een interessant experiment waarvan we leren, dit levert niet op wat we eigenlijk willen. Ja, nou, ik zie nog heel veel vragen binnenkomen, maar helaas is de tijd om. Dus Wijnand Veneman, ik wil je heel erg bedanken dat jij jouw dag met ons wilde beginnen en zo vroeg wilde opstaan. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik zou echt nog een uur door kunnen praten, maar ik ga niet doorpraten. Maar wie wel door gaat praten is Astrid Kersenboom bij het NOS Radio 1 Journaal. Dit was Vroeg van donderdag 20 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Raunak voor je klaar met een nieuwe gast. NPO Radio 1. 6 uur.